kimi sever. Halelim nerede günahım, nerede belalım, nerede nerede. Bilmem bu kimi sever. Halelim nerede günahım, nerede belalım, nerede nerede. Bunun bir sevdiği var, loylu da yar, leyli de yar, loy loy loy. Günde on çeşit giyer, haleli nerli de gınalı, nerli de belalı, nerli de nerli. Günde on çeşit giyer, haleli nerli de gınalı, nerli de belalı. Ağdaş kaldırsalar, loylu da yar, leyli de yar, loy loy loy. Yılan öldürseler, haleli nerli de kınalı, nerli de belalı, nerli de nerli. Yılan öldürseler, haleli nerli de belalı, belalı nerli de nerli. Küçükten yar seveni, loylu da yar, leyli de yar, loy loy loy. Cennete göndersen haleli nerli de gınalı, nerli de belalı, nerli de nerli. Cennete göndersen haleli nerli de belalı, nerli de kınalı, nerli de nerli.